بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن كل العارفين ومن الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القرئي رضي الله تعالى عنه وارضاه عن أبيه، وقال ذو النون رضي الله تعالى عنه: من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله تعالى فإنها تذوب وتصغر، ومن نظر إلى عظمة الله تعالى وسلطانه ذهب سلطان نفسه، لأن النفوس كلها صغيرة عند هيبته. فإذا حصل العبد على هذا المعنى من التواضع تواضع للخلق لا محالة لرؤية نسبتهم من الحق تعالى. ولذلك قال في العوارف: ومتى لم يكن للصوفي حظ من التواضع الخاص على بساط القرب لا يتوفر حظه من التواضع للخلق، الى اخره. كون نيغي يامل باتاي سي والو عدم الامن من مكر الله موي نياتلو صاحبي 6 جورم بنال légi tay inshallah taala dañuy yeggale ci walu gogou manam wax nañ né manam ñom ñaar dañu lekko manam ñaka wolu pexé borom subhanahu wa taala té manam moy fi muy jaar ba mëna yaq mbiru nit ki ci anam gu sew ak manam lolu kon ak liñu wax ak tawadon manam moy wacce sa bop toroxlu manam and ak humilité modestie ñaari mbir yo dañu lekkulu ndax bo mëne bo amé ñaarelu mbir mi rek bi ci dess day daal yomb loolu motax ñu lekkelu len légui nak façon bi nga xamantene mom lañ koy incarner bi ci gëna mat bi ci gëna yomb gën ci mat comme niñ ko waxé amna ñaari jotay moy façon bi ni manam moy nga jël sa borom subhanahu wa ta'ala nga nga mo rass manam nga wacce sa bop ci kanam bo xame gisse magay borom nga xol yow yaay kan nga xol borom mom ni mu magge bo wa da nga wacce sa bop bo wacce sa bop rek doto reeyati ci kaw nit ñi ci kaw minde fi deng lool sax d'ailleurs mom mo upp doole ngay nek tout temps ci nan ma gëna fufi nit ñi ma parce que bobu non da ngay nek tout temps ci esprit di comparaison ni te loolu nonu nit ki mu sincère ci alam gogou day jafé su fekkante ne daf jaaré wu ko fi bu ko jaaré wul ci gis ma gaay borom subhanahu wa ta'ala mu sincère ci day jafé rawatina ki nga xamantene masalan subhanahu rabbi day borom subhanahu wa ta'ala ga dafa lay jaglé masalan muy gis ni ñu dul gis di dégg ni ñu dul dégg muy am ni ñu dul am et cetera segap ci aduna maam yi nga xamantene bi ngi koy am lool dafa naturel rek bo amé lu ñi ci dess amut ci walu aduna ni mak rek pour nga japp ne yow ak nit ñi yéna yam rek dafa jafé waxuma la ci li nga xamantene nak manam mbir mom dafa génn manam ay raison mom dafa génn xalaatu doomu adam lool mom après pour nga japp ne yow nit ñi yéna yam kok du yom yalla ñu yalla sam من وقال واحنا ذنون المصري رضي الله غرم الله بر الله تعالى يدك وجعلو تيم من من كيب كو خا نني اراده ن من التواضع واتي بوبم مان واتي موي لان مودستي هيميليتي من دوخالين ني سو بغي ام جيكو بوب ديفال لي مانام كون لي ني واخ ني غي دوخاله بور با كروك غي ييكسي سي جيكو جوجو مانام انام كو يوم من fal ñu wajji na deug jubal na jakarlok manam na deugmalal nafso bopam bakkanam ila azamatillahi ci magay bur yalla ta'ala ak kawaj su xole bopam mu xol borom bi subhanahu wa ta'ala mu xol gis ni bu jakarlok borom bi rek subhanahu wa ta'ala day xamne ah ki day xam magay borom subhanahu wa ta'ala fa innaha ndax lolu day waral ci mom manam day tax mom bakkanam tazubu musay wa tasfuru ba fara di ndaw manam muy sey di touti di doy di wacc bo xamni ah ndekete kat ah man mi kat ah manam nit ki buy gis ak magay rek c'est parce que da comparer bokku dul yalla waya bu comparer mu taxawé ci kanamu yalla rek yalla mo amul comparaison possible bu am digëte mom ak mi defal subhanahu wa ta'ala mu ne wa man kepp ko xamne nazara dafa xol ila azamatillahi ji magay bur yalla ta'ala ji kawaji wa sultanahu ak sultanihi ak kiliftefum ak notelam kiliftefum zahaba ne dem sultanu kiliftefum na su bakana autorite manam ak pouvoiram bu xole bi ci li ci yalla am ni mu toll ni mu reey mu xol mom yosam yi dina xamni mom lu yor dara li anna ndax lu yor wor moy an nufus bakani kullaha ñom ñep saghiratun aji ndaw lañu aji tuti lañu inda haybati ci faf tey yo mom borom subhanahu wa ta'ala manam charisma borom subhanahu wa ta'ala ni mu charismatique ni mu amé ni mu puissant ni nga xamne borom katan la borom doole la et cetera lolu bakkan yop dañu doyali ci kanam borom subhanahu wa ta'ala kon nak fa iza hafala bu amiyal abdu jambi ala hada al mana ci bi la manam manam bu deme ba acquérir sens mana bi sens bi acquérir ko incarner ko japp ko bax nga xamne tout temps doy tek bopom rek ci kanam borom subhanahu wa ta'ala gis ni borom magge kon mu daal di gis ni mu touté d'ailleurs bokku na ci ni ñuy waxe ni ñi firé kaddu gogou nonu ñu naan man arifa nafsahu faqad al farabahu manam wax joj ñuy wax na hadith la and ak ne du hadith ga mais wax di manam wër manam ne man ala arifa nafsahu man arifa nafsahu faqad al farabahu man arifa manam nafsahu faqad al farabahu ku xam bopam xam kan borom ndax bo xamé sa bop en tant que ku doyali ku touti ku wacce bop manam lolu daf bok ci firi manam xam sa bop ci comme ko doyali ku touti ku ñak am solo ko manul ko amul et cetera manam bo xamé sa bop lolu rek xam nga sa borom bi nga xamné mom moy borom carton borom magay borom reey borom xam xam borom han borom ki man lepp et cetera so xamé yow ni nga nekk ku doyali bi nga xam mom lu maté manam lolu ce qui veut dire que voilà kon ci bir xam bi ngay xam sa bop ci ngay xamé kan sa borom lool nak pour nga def ko da ngay xam manam mom melom ni mu maté sa xol aju ci yoy mais yow nga xam sa melo yow ni mu maté def sa nga jappé nonu sa bop ni mu maté dé mais borom mo mat sama xol aju ci mom non la nonu boko défé rek tawar ko lolou su amé rek bobu mana bu ko xamé mina tawadu ci torox tawada day dal di torox lu lil xalf ñe mindi fi ndax yalla rek lay torox lu sa su rek comme yalla lay torox lu nak mindi fi yalla itam da len di fo ngir ni yalla mo len mom la mahalata lolou du meuna ñak ndax lan liru yati ndax gis gimi gis nisbatihim seru askano mina haqqi ci bur yalla ta'ala aji kawdi bur yalla bi deug bo gisé dara xép ko rek c'est parce que façon manam ci beut biñ ko xolé la bo xolé ni ki kat minde fu yalla la diñ ko magal waye boko xolé comme beutu jox ko titre ci yenen titre yi li do am galantane la mën nga ko doyala waye bo gisé ni ah yalla da ko bëgg magal ko motax mu bindu ko sino yalla do def nonu rek pour tiaxal dang ko magal walizalika limu motax qala waxna fil awarif awarif ma'arif bukan turum de dohaj ah sawahardi sahra wardi okay sahra wardi Radiyallahu anhu. Wow. Denga. Nena. Wa mata lam yakun. Wa mata sa yo xamantene lam yakun nekul li soufi ñel soufi bi. Hazun ben cieur mi la tawago ci ku wacce bopam. Al khas ba nga xamantene mom moy ba jago deug ala bisate ci ala bisat bisat moy ci yaatu manam moy champ al qurb ci djegeñ manam moy ci hadara dal manam djegeñ bu mu djegge borom subhanahu wa ta'ala manam moy ci champ bi dal fi mbir wala fi mbir mi di nekké muna manam dal ci gattal dal moy bu démé bay gëna djegge borom subhanahu wa ta'ala dafa am ben xéetu toroxlu bu mu laaj xéetu toroxlu gogou nak su fekkenti né mom incarné wuko la yato ci ci bu mel non ci ci walu gogou la yato faru mat hazhu cerum min at tawadduy ñeel toroxlu lil xalki ñeel mindi fi nit ki su fekkenti na toroxlu wul deug ci borom subhanahu wa ta'ala du meuna toroxlu ci nit ñi le fait que muy xamné mom du ku matade la ci kanamu borom manam suñ ko ko xam nga bu ko tege ci kanamu borom rek lay da doyé infini infini lo tek ci kanamu day négligeable day da nek nul wala jeex lo meuna dire rek def sur l'infini rek lolu zéro lay do voilà légui lolu nak mom moy mom la wax ni nit ki nak su démé ba met lona nga xamné mom du jappé ci bopam comme dara lulu jam borom mom rek subhanahu wa ta'ala day dali commencé nak xamni kon mom en fait dafa doyé di manam toroxlu gogou ak wacce bopam day dal meuna nek ci mindeef yépp mais nit ki su deful lolou manam djégué manam toroxlu ba nga xamanteni day djégué borom subhanahu wa ta'ala ci walu toroxlu parce que nit ki lumuy gën di toroxlu manam moy day gëna incarner biñ wax obudiya manam le fait que mu nek jam parce que lolou mom moy am jam al manam al ibada mom moy ghayatu tawadhu wala ghayatu tadhallul lol moy al ibada manam moy day toroxlu lol mom motax manam masalan lepp lo xamantene xéetu toroxlu la kenn duko defal mindeef ay sujjot motax ni ko téré sujjotal ni mindeef ñu demé nek ngistal parce que ngistal day dugg ci lan ci toroxlu ngir ngistal parce que yow yaangi wut considération ci xolu nit ko xamantene bayi fi ki nga xamantene moy borom bi subhanahu wa ta'ala wala bok nga boole len ñom ñaar moy motax ñu tuddé ko ash-shirk al-khafi xéetu bokkal la parce que li yalla mom kessé jox ko ko yalla ga mais dañ ca boole kenen té yalla mom momon sa xol mom rek nga muy manam mom rek na manam na considération am solo manam mom considération mo am solo bu aduna bi yepp meron ci lo xamantene yalla contane ci amu solo mais ce n'est pas important du tout bu fekkentene yalla contane na merna ci lo xamne aduna bi yepp contane nañ ci yow ce n'est pas du tout important yow sak mer gogou sak lan manam contane gogou nit ñi contane ci amul ben jarri ça n'a aucune utilité c'est nul l'utilité dafa nul ay ñu ñala sax loolu nak tayer bo comprendre ci ngay mëne yu bari ci ngoy mëna incarner ci ay jëf ay selal soxol yi ci yéene ay ñak ngistal ak bañu yéem sa bop parce que en réalité do ci dara yalla la ci ngay ñak iñan parce que iñan bokoy def c'est parce que da nga gis ne ki dafa am lo amut yow té yalla rek kay sédélé bo gissone né nak yalla mom xam nga li gëna deppok yow mu défal lako nga jaf ñaw rafet ñor gogu ci mom ah kon doto iñanaté ba paré tax d'ailleurs même budul lool yow da nga wara wacc sa bop ci kanam yow wacc nga sa bop ci kanam yalla rek mom moy xol ku ko neex mom lay jox lu ko neex ké la tan pour jox ko li légui yow sa yon neeku ci parce que yow mom moy yalla yow jaam nga da nga wara soumettre wo matu ci limu dogal mom kessé amu fi leneul sa avis important wu waaw lu yàlla lay def rek dégg nga yàlla nañu yàlla sam mu ne wa maanaa maanaa albaytu saani ñaareelu bayt bi ba tey parce que bayit bu njëkk bi moom mooy boo ko xoolee moom def noonu wala mooy bu ëtt stëri bi radiallahu anhu mu ne wala taryanna fi l ardi duunaka muminan wala kafiran xatta taxayyaba fi l qabri ñaareelu bayit bi mooy fa inna xitaama al amri anka muxayyabun moo ngi nii fa inna xitaama al amri anka muxayyabun wa man laysa za xusrin yaxaafu min al makr wa man na fa inna li wér boor mooy xitaam al amri mu jënt li mbir yi anka wa lit la muxayyabul aji fàddu la daf laa fàddu waaw fi mbir yi mujj daf laa nëbbatu yow wa man képp koo xam ne nag lay sa nekkul za xusrin di boroomam ñàkk maanaam du koy perte yaxaafu dana ragal minal makk ci pexe maanaam pexe boobu borom subhanahu wa taala di tëral mu ne kon maanaa boobu nag maanaa bayit bi ñuy wax léegi kama kem li nga xam ne noonu la nekkee fil ibris ci al ibris ñun kalaame say di abdulaziz radiallahu anhu mu ne am na li wërbool mooy alxaatimat mujjantelu mbir alxaatimat mujjantelu mbir yi majhulatu lu ñu réeri la moo tax ñuy ñaan muj bu rafet parce que au moment u muj gi xamu fu mbir yi muj nag dee wajaxluha te réere koom nag réere dañ ko réere nag yaqta bi mooy waral maa sabaqa ca la jiitu wowwate mooy lan annahu naka moom kat laa yaraa warut a gis wala du gis ahadan kenn duuna ko ku féete suuf loolu la le fait que nga réere fan ngay mujj moo war a tax balan ba doo gis ku la féete suuf au moment u xamoo moom fu muy mujj waaw tey yow julit nga suba moom tey yéeféer la moom mais suba kan moo la mbir mi du wëlbati même bu dee dee na yow xamoo ci ban xaal la deewee ndax mën na nekk ne borom bi subhanahu wa taala bëgg na ko bëgg goo xam ne ci dernière tierce bi muy dund ci la ko yenkewal mu wax ko nit ñi gisuñu ko wala xamuñu ko wala ñam nekkal yëguñu ko wala et cetera mu def wax baatu see day tuub dugg yàlla may ko iman bu sell yëkkati ko ci maqaamu wilaya yu kawe mu doog a génn àdduna loolu mën naa ne yàlla lu ne la man sauf que nag kooku ñun rek dañuy wax si zahir duñ ko jàppee julit dañu jàpp ne yéeféer te amuñu droit ñaanal ko bu deewee amuñu droit bi loolu mooy mbiru zahir parce que loolu lañu war a def mais ci baatee ñu xamuluñ ko dara fa in kaane bu fekkente nekk na achaxs nit ki za xusrin di boroomak ñàkk boppam maanaam bu ñaxee nit daa perte daa ñàkk tekkiwul maanaam li muy tekki mooy dafa ñàkk boppam ci boppam mooy alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yowma alqiyama wa zalika huwa alxusraanu mubin loolu la arxaan tuddee ak ñàkk gi ñuy wax perte ñu naan di ko kooku perte na maanaam ñàkk na maanaam mooy dafay ñàkk boppam ak ñoñam maanaam lépp lu aju ci moom da koy ñàkk mais moom boppam ci boppam du ko moom comme ni ngeen ne maa moom sama bopp xanaa nangam loolu amul moom moomul boppam en réalité nit musul moom boppam musul am li mu doon daal mooy lu ku ñu moom la ku yàlla moom la rek jeex na mais le fait que ñu tudd ñàkk gi di ko tuddee noonu te mu nekk àllaaxira mooy moom dafa amul benn cër bu am solo bu tax ñuy tudd ci boroomam subhanahu wa taala maanaam le fait que mu nekk jaam googu mu waroon ko incarné sax loolu amu ko le fait que mu ñàkk lépp loo xam ne xeetu teranga la ba maanaam ci ñoñam ci li ko wër ci li aju ci moom ak ci boppam moo tax ñu naan daa ñàkk alors que ñeneen ñi nga xamante ne ñoom gëm nañu ñoom seen bopp borom subhanahu wa taala dana la leen ko moomale maanaam dana la leen ko askanale ñu dem àjjana ñu ne waaw lahum fiha ma tashtahi al anfus wata la zul ayu gis nga lepp lu sen bop bakkan lu len neex danañ ko fa am kor koku manam ñakul intérêt yi nga xamne mom mo wara wëlbe diku ci bakkanam koku du ko ñak lool mom moy baatu ñak manam ñak bi loolu tax ñukoy wax fi ci walu koku mais tekki wul ñak leneen ni dedet ñak li ëpp solo moy nit ki ñak bopam bo façon mo gëna graw nit ki fepp mi ngi ñak xam nga même aduna lool dañ koy gis moy nit ki fepp bakkana ma ngi fi grawul mu ne reprendre rat même boudé à zéro manam espoir mën na am l'espoir est permis même pour boudé day reprendre rat à zéro waye bu xosse ba ñak bakkana mo fi amatul dara lu fi espérer andou kok la ñak na bakkan moy ñak na non seulement bu ñaké bakkanam bi rek jeex yalla ñala sam ku ñak bakkanam alakhira nak ñak bo nga xamne mom abadan la bo mom yalla ñu ci yalla gussal mo ne nak kon ku dul ku ñakul nak fala iskala amul leunt leunt fi xaw fi ci ragal wa in kana don't nek na za amalen di borom jeuf tarahan bu aji selal ndax fa innahu li wer bor moy lu munti don la ya'manu du wolu makrallahi taqiyal ku bokul ci ñu la rapert rek foko fek day du am koolute gogo non ndax alquran mom fa la ya'manu makrallahi illa qawmul khasirun ñi pert rek ñom ñoy ñoy wolu taqiyal kon lool moy mandar gal ci ne li wala ne ki nit muuj bu ñaw la naram moy le fekk xelam dal ci lepp ci mbiru borom subhanahu wa ta'ala pour mom rien n'est grave danger amul ben problème gaayé choor wa gaayé choor rek gaayé dañu tang yalla soxor nit ñe soxor la yalla mu soxor mais kalimatu al-haq yuradu bihi al-batil ha waxu deug la bo xamne lan lañ ci nam chaaha kan mo tax haq yuradu bihal batil wa mo ra do waxu deug gu nek mom moy nek ray comme xet wax ji deug la ga yalla mom soxur lolou deug la yalla bu reene deug la waye bu fekkante ne c'est pas parce que dafa la mbugal ko yeureum la de c'est pas parce que dedet ki aime bien ok chatim bien jeex na waaw ko sa da ngay gis ni manam bugal bi mi bugal yeferi safara xeyna bëgg gimu len bëgg sax mo tar manam bugal gi tar ah xana xamone a jona safara lu dara lulul manam nu yalla di xamli ko nit ñi rek pour ñu xam ko lool rek la comme fi ci aduna ni nga xamantene non la lay xamli ko ci evenement yu ne yu bax yu neex yu nakari nga diko xamé fole tamit lool la aljana ak safara non la am nit ñi ni ngui koy rerewé fi andak ni mi ngi leen di xéewale wala mu ngi leen di tek ay natou non luñ koy rerewé alakhira aussi am na ñoo xamantene aljana rek lañuy nek seen manam li aljana sax ci bopam mo leen di yir ba tax duñu gis seen borom manam duñ ko xam ndax ñom dañuy préoccupé wu tout temps ci affaire yi lek geek naan geek urul ay ni yeek tabax yu rafet yeek et cetera justement aljana day am evolution spirituelle bobu tamit no evolution spirituelle du ñak ci ko xamne mom fi ni ci aduna parce que fi lañuy liggéeyé affaire bobu d'accord manam fi ngay liggéeyé li tax ba ngay continuer am evolution spirituelle bu permanent bo xamantene du jeex abadan parce que xam nga yalla dara am du jeex bo démé ba nga xamantene yow da nga jeex ci mom rek sa dara dootul jeexati amen wa lolou mom motax kokou meme bou dewon tay sax day konne di yek ay makham bu déwone sax day ko ne di yek ay maqam motax en réalité koku déwul sax dafa tuxo fi dem feulé rek sans dia sax ci dé ndax mi ngi yek ci ay maqam fu toll Allah ya Allah defal sutur nek ku bon mo yomb mais ku bax lolou dafa jafé manam nek parce que lu bon dafa yomb lu bon ñepp ko man lu bon ñepp man nañ ku bëgg ku def lu bon rek man na def ko mais li jafé moy nek ci mbax sax ci sax lolou mom mo jafé d'ailleurs lolou tax lolou likimané du nit ki def lu bon num ko mëna défé mais likimané moy ki nekk ci lu bax num ci mëna saxé lolou kimané motax kiman bi gëna mat afdarul karamat mo la al istiqama Allah aywa lolou way karam bi gëna reuy miracle bi gëna reuy moy nit ki mëna sax ci djub nek ci rek ci tut mota sayyid al abu al abbas al mursi radiyallahu anhu lolo ku yalla wërsegal du gis nga ci asqat fi tarbir la tay pour mi atanwir fi asqat al tarbir non atanwir moy de l'abandon de la volonté propre am nan nit ku yalla yemu na ci nit ku yalla jox a kiman gu toll ni may la nga nek yoon bu djubbi ngay wut benen kiman ngay djema sen benen karama di wut ay miracle lay def benen miracle mais bi mom moy miracle bu mag bi moy ne meuna nek ci yoon bu djubbi d'ailleurs miracle yi karama yi ñaar lañ dafa am yu zahiri ak yu batini karama yu zahiri même nit ñu bon ñi mën nañ ci nek comme niñ ko waxé ci amna ay jotay fini lolu développer sa spiritualité kessé la lacc lolu kessé la lacc laaju lanen motax bouddhiste bi dakoy man rabbin juif bi man nako prêtre chrétien bi man nako animiste bi man nako ku ne man nako il suffit que nga fexé rek ba sa spiritualité moy sa esprit note sa bakkan matière bi que ngay transcender mbir yeb manam di meun di gis yu nit ñi dul gis di meuna def lu ki di def ay kéman nga man ko lolu mom mok maqam manam mok nit ki fi mu yegg ci yalla jotté wu ñu dara mi dara lañ jotté wu wa kon lutax legui idi répondu bi ni japp na ne que yow makama bi nga am ci yalla day am rapport ak karama yi ngay def mais lool la lay wax ni lool la lay wax ne la joti wuñ dara bu doon lool amna luñ joté kon lutax yéfer yi di am même chose yoy ko julit ni and ak ni ñom dañoy japp ne yalla la ni jamm attention ñom dañoy japp ne yalla la ni jamm wala bok bu la nexé nga waxé ko lenen manam moy ñom ki ñi li ñuy jaamu yalla luñ ci djublu man ndax dañ ko jaamu parce que li la koy won moy même bu ñuy jaamu ben xërem ni ben xër wala ben xërem bant wala yoy pourtant amna yeneen xër yeneen bant yu nekk fi yuñ bayyi seen kër yi jaamu wuñ len mais ñuy jaamu bi lan motax parce que divinité bi luñ ci djublu manam uluhiyya gi té uluhiyya gogo yalla rek ko am mais ñom dañ fogné ki mom am nako motax ñukoy jaamu manam buñ xamone né yalla rek ko am duñu jaamu bi parce que bayyi nañ fi ay moromam ci kër bi té jaamu muñ ko comprendre li mu bëgg wax voilà mais and ak lool du leen jaay dara le fait que ñu ñak xam loolu jaariñu leen pour ñu muccu pour ñu sauver le fait que ñuy jaamu fekk ñu yaakaar né yalla ki la ni jamm fekk yalla la ni jamm lol del parce que le fait que ñu jappé ni ki la ni jamm motax alors que yalla lañu waron japp ne mom la ni jamm ya nga dégg wa voilà ligue légui ki nga xamantene mom mo nek fele ci moy ñom ñi ñep ñi ngay wax ñi ñi wax ni ñi ñu doon tuddu ñoñu buñu développer sen spiritualité dañu mëna di def miracle yoy nga xamne yu zahiri la dañ koy man dinañ mën di dox ci ndox mi dinañ mën di naw ci jawu ji dinañ mën di gis yu nit ñi dul gis manam est ce lolu suffit que ñu développer sen spiritualité lolu jaru lolu ben mécanisme la rek bo xamantene mécanisme bu am bu naturel la bu waji développer spiritualité par bay yi nga xamantene ñom ñoy dundal bakkanam hein xifal di xifal di bañ di jaxaso nit ñi di ci ak yoy di concentrer ou di cogiter sur esprit développé par rapport à yaram mu dadi yekiti di mën di gis ni ñu dul gis di mën di jakarlo ak yenn affaire yi sax yo xamantene dafa bok ci yeneen aduna yi et cetera ci asaman yi yeb dañ koy mën di ma ci juroom ñaaral asaman yi dañ koy mën di gis gisul nañ ko bi cheikh abdass da bax ki radhiyallahu anhu indi ci talib bi diko lat nan ko mais gaay yoy amuñu won xam xam ki bi te pourtant dañ dan wax nan par exemple tel bidiw asaman sangam la tel nangam xam xam mo fuñ ko jëlé mu de non mais d'ailleurs amna benn buntu spécial buntu da fatkhu zulmani wa fatkhu nurani ci alibris illumination lumineuse ak illumination ténébreuse voilà donc lolu mana nek la lu jappandé la lolu tax lolu ñep amu solo illumination bo ngay am moy fatkho gis nga même fatkho sax la ko tuddé fatkho zulmani la ko tuddé fatkho la xéx fatkho la parce que day tax sa esprit djok dem développer ou et cetera ngay gis yu nit ñi dul gis ngay ki ak yoy ngay comprendre yenn mécanisme yi et cetera même gis nga même fatkho bi nga xamantene fatkho bi nit ñi ñuy am bi ni fi ci julit ñi fatkho bobu sax nit ki daf koy am ba paré dali té duko jariñ dara loolu après mu wolbeuti ku nek yéfer parce que fatkho lool rek la moy sa bo démé ba sa esprit développé ba ray sa bakkan et cetera da ngay la am fatkho bu leundum wala bu wéx bu lèr wala après ampleur bi di évoluer et cetera ak yoon donc lool duñ objectif objectif yalla sax do la do objectif bi moy nga dem ba sa xol yow nga incarner le fait que nga nek lan djop autrement dit nga jël sa xol ak ko ci borom bi parce que mom moy borom bi bobu sax mo gën nga diko def parce que yow jam nga ndax boko adé ci borom bi parce que mom moy borom bi lolou mo gëna tedd ndax melok borom rububiyé gi nek ci mom mo gëna tedd sa melok ubudiyé yow jam bi nek ci yow continue wax ci li nga wax ni mën nañ comprendre né ko jam bi station spirituelle bu gëna élevé bu mëna am moy al ubudiyé mo nek jam jaxna motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ko koy wax abdou motax mu yéne salam di contane man abdullah la yéne ala isa alayhi salam bi nga xamantene mom la ndike mom la gane aduna limu ndike wax pour définir bopam moy inni abdullah man jamu yalla la yéne bi salam la tatruni kama aqra'at an-nasara isa ibn maryam qulu abdullah wa rasuluhu wolal may tam tamal comme mi nga xamantene non la ko nasaran yi defé won yahudi non la ko defé won kan isa ibn maryam alayhi salam nenen man jaamu yalla la yenen tam la sallallahu alayhi wasallam da madda'u an-nasara fi nabiyhim waqtu mimma shi'ta malham fihi waqtakim بوبا وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ma shi'ta min izami ndakhat fa in qadara rasulillah laysa lahu hadd fa yurabu anhu natiqun bi fami sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune na nga bayyi imam busay radiyallahu bayyi la wax li nga xamne mom la nasarani di wo wote won ci sen yaronte waye ginnaw ga atté loolu neex ci kaw ci ay melote na nga xereñe te nga askane la jëmum ju sallallahu alayhi wasallam mom nek nga lu la neex ci teranga dayom tamit askane la ko lu la neex ci magay ndax day yenen ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam amul limite amul deugul bo xamantene lamine man mako tuddu diko wax nan lo wax ci mom rek tuti na sallallahu alayhi wasallam waye nak bul na yalla la du yalla bu na doomu yalla la du ko ndax yalla yalla manum yalla c'est que comment faire manum yalla c'est dire que il faut pas ni non yalla yalla manum comment ça non la lay wax non manam yalla ak jamm yi giñu ben donte mom rek parce que deug deug mom rek mo fi nek di wax di def di etcetera jamm yi manam bo lam tege ci kanamam dañu neña inexistant daf leena feñal ngir feñal bopom mom naam waye duñu manam bu dugg djel kenn ku maglu mag xamal ni du dara ci karam yalla lulul jamm lum fu ma yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam limi mag munul nek lulul jamm yalla Abdullah qulu Abdullah wa rasuluhu wax len ne jamu yalla la yenen tam sallallahu alaihi wasallam même taaye gis nga bo ci yexé lool la wax bo waxé ngay wax yeb ba paré nga jéxala ashhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam jamam la yenen tam sun mi dem yaangi insister ci sir way wax deug akida lu am solo akida moy base bi c'est dire que akida bu baxul dara baxul manam nit ki ay jëfum ci sen bop ay jëfum ci bopom sax de lu bax ni mu wara baxé wa akida baxul jëfum yi ci bopom nga xamné parce que moy base bi lepp itam sen bi akida lu mu wara jang wax deug akida kay moy affaire bi akida kay boko akida mom d'ailleurs bo ci douté motax munu ñu la permettre akida nga bañ ko xam am ben julit bu ñu permettre mu nan xawu la akida mais cependant waxu ñu kalam yi rek manam voilà mais au moins li nga xamantene mom la wara xamé borom subhanahu wa ta'ala japp ko li yélo ci mom ci ay turum ak melom en tout cas amna ci minimum bo xamné war na ko xam té waru ci douté waru nek di douté hmm comme ni ci mbéñ ba jam wax mom safa bobu yag na mo ngi def sa mudé yakar na wa dama marqué nak bëlé wa yi ñi wax yi yépp nan yowmal khiyamati ay mais lool yakar na dana am faja am na ben ni après gi dem deki wat yowmal qiyamati yi ñi wax yu ruy raklu yoyu day daw ay wajurum day daw ay bok lolu dana am nga defé ay nak bi di limuy tangé lolu yo am dana am de deng kon li ëpp solo timit moy mom xamné manam motax li karama bobu ñu non wax ci istiqama manam djub lool mom mo ko solo ci nit sino yeneen karama yi ci dess yef yefiri de nañ ko mëna am mais ñom liñ mënul am moy benen karama bi nga xamne mom mom par contre bo mo gëna compliqué parce que bobu mom ni yalla selal deug ci tan leen deug ci bi même nit sax leg leg gis nga lay sa man kullu man kamula tax suhu kamula tax li suhu de nga du kep ko xamantene ay jaglem dafa feñ ni matna han ke ni mom setna deja ci ki ba nga xamantene war na nek nak manam mom matna legi tambi am matna du lol leg leg ki nga xamantene day doga tambali ci yoon bu bax bi sax lay wax yoon nitu yalla yi leg leg mu am lu ko yalla yi jaglem ci ay xéti miracle yu kemané yu riri yo xamantene da ko defal ngir deugural ko mais yoonu tarbiyam dess na lu bare alors que ngeu gis ko xamantene mom fete na kaw ku yeggal mom te pourtant amul benn miracle benn kesse lu ko man manam miracle yu biti la wax sinon te pourtant ku mat la miracle biirew yi mat na buy def yalla rek kay tax du soxol du iñan apadan du ngistal du deggital du yim bopam mukk dafa toroxlu wacce bopam amulou reuy han yene ñepp jamm japp ñepp comme bopam limu bëggal bopam la bëggal ñepp et cetera yoy sax d'ailleurs dafa jafé ba nga xamné leg nitu yalla sax duñ ko gis ci nit leg leg ñi yegg fofa né ñom rek ñokoy xam ci seen morom té pourtant waaw né mëna muñ di ko gëreum yalla lu mu dogal rek nga nanguko ci saasi sans amul benn problème et cetera yoy ñoy miracle yoy ngay def lol ak ñom ñom sa'id ibn musayyib do defal radiyallahu an ne tok na 40 ans yo xamantene musul gis lulul julli ci lulul ci dokk imamam man dokk imam bi do nga lay gis manam moy tout temps premier rang lay nek 40 ans bo nopi musul ñew ci jakkali fekk gaay nodd lañ ko faré leer tout temps avant ñuy nodd la yex yo ñoy miracle yu mag degu nekul karama dara du karama yoy miracle yu mag lolu ko lolu fa ngi wuté yenen miracle lolu day lenen sun ñu do 40 jours sax problème waxuma la 40 ans 40 jours rek problème 40 ans ñu mot rek problème la ha señ bi 40 jours rek lolu problème la 40 ans 4 jours mom lu ñuul ni ak lu ñuul ni musuko bind ci kaw lu wex te nit musuma wax dara maniko rek ci waxal xam xam bi mom ni muy déggé wax ji rek ci la koy mokal jeexu waaw am ñeul même qatada imam qatada ni gis ci téré tafsir yi hadith yi wa qala ko qatada bokk sahaba bi dedet non bokk ak sahaba la gëna qatada ibn di'amah as-salusi mom rahmalah mom musul manam baqara suratul baqara suratul baqara tellement mom dafa mënon mokal suratul baqara ben yoon lu ko deguma ko la jaatu sax dañ ko tari wa nak yoy ba xolaat ba xam na nim ko dege ni la ko mokale sayd mo ak sayd ibn musayib serignum do parce que en fait mom talibé sahaba yu ndaw yi la ak tabi'i yu mak ñom anas sahaba yu ndaw ñom anas ñom ibn abbas wala ñono la doon andal surtout anas la doon andal gisul nak sayd ibn musayib ben jour ñu japp le ni tak le yew len pourtant di len malmené manam di len soral vraiment mais ñuy wax ki di wax kenen ki di tromp manam muy laaj sayd ibn musayib di ko tromp bam yag mu ne ko mais ak situation bi ni est ce que yaangi mokal manam tel parce que comme dañu nekkon ci manam daanaka seen bakkan mo ci xajjo mu nan ko si ma ngi mokal kay mu ne ko répété wat lam ko waxon yépp mu répété wat yo ñoy ci raay karam khara al basit bu imam as-sarhsi rahmalahu bi mu koy bind imam hanafi bi non moi mais qui ko arrête ko voilà qui deug mom bimi bind téré bimi bind basset waxo lay téré la bo xamantene téré bu reuy la mais bu yéwé la ci borom ko xam ni rahmatullah ni wout ki quoi ikhtilaf yi nga xamantene mom lañu am ak tamit bi défendre mazhab hanafiyé rahmatullah surtout par rapport shafiyé yoy mais bimu koy bind mi ngi won ci bir ten dafa daanon ci bir ten ñu waral ko récupérer mais ci mokalam ci le bindé téré bi talibé tamit doon nañ wut tout temps moyen yu def xam nga xamna sen téré dafa xoton rek comme ci désert bay yoy tout temps ñi ngi non def tout nak pour génné ko mais téré wul comme buy waxé di lañ ko dégg ñom ñep dañ la né wër téré bi yor sen ki bind non la bindé téré bi ci bawlu tud as-sarhsi dañ ko xam as-sarhsi manam ñom ki bi la ñom nit ki la mu bind al-basit téré bobu téré bu mag la ci référence mazhab hanafiyé yi manam daanu mazhab hanafiyé yi manam comme bada'i ustana'i ak ki biren téré bi radul muhtar ila durul muhtar yoyu non ñoy référence mazhab hanafiyé rahmatullah ci yu yaatu téré yu yaatu yoyu ñom ñoy ci gëna mag ñaata tom la à peu près def na ay 11 12 tom côté yoyu té bu won ci téne mi ngi won ci téne bi kay ba paré andak né dalili ayé yoyu ak naan ñi ki fi shafi'i bi fi li lañ wax nangam mais eh ñun suñu dalil li la nangam tekki indi ay hadisi nangam waxu boroxu xawé mais bu fekk mo xolam lako tax lako bindé yoy ñoy miracle légui yow fat lan ngay wut benen xéetu ban miracle ngay xéet à part yoyu miracle bi gën ci miracle moy bi nga xamantene dalay bu yexé dalay yok ragal yalla ak top yalla noy bob té yoy mom moy jikko yoy té yoy tamit day tax ngay gëna aju sa xol rek di gëna aju ci yalla jeexna lool moy fa réverab nit ko xamné xolam tout temps réné ci yalla ko kay lool miracle mo upp ko doole lool moy gën ci miracle yi wa tashawufuka bi uyubi nafsika khairun wala awla min tashawu ufika li mutala'ati al khuyubi manam la fekk ngay jéewu xol nan ngay def ba gis say ayib yow yi neubutu ci wa atashawuf ka ma batana fika min al uyubi okay khayrun min mutala'ati mutala'atika lil ghuyubi wa lijeenti bi ngay lijeenti bi fexé xol li neubutu ci sa bir ci ay jikko yu bon ci ay hein ak ay sik yo amé ci sa bir nga fexé ba lijeenti ko mo upp doola ngay jéema xol nan ngay def ba bay gis ay kump bay gis yaala dila won lum dul won ni ci dess dul ñu ci ko nosi waaw mi wax hekam na la taay waaw mu ci ko nosi waaw hekam na taay ci hekam le xol imagine xolal ba pare d'ailleurs lool moy yoon bi manam daf ma marqué moy yoon wa gis ma si wa ngay fat lu ngi Allahu akbar ci fudu bi daf ma marqué mais lool moy yoon bi ñu fat nga yor motax ngay gis ñu en fait perte temps la ñu waaw di boko de ci car day tax ngay gis nangam ay perte temps sa temps soko bëgge bénéfice deug dé ko def ci li nga xamné dalay yok ngay ajut borom bi ngay sa xol di gëna takko borom bi defal lool yamal ci lool lool mo am solo lool moy karama deug même bo amul fatkhu be sax fatkhu bo déwé ni ko li ëpp solo du nga am fatkhu bi sax ci jëmmé bokku li ëpp doola moy sa xol nang ko ajé ci yalla jeexna lo ëpp solo du nga bok ci diwanu salihine waye li ëpp solo moy nga bok ci vrai diwanu salihine ha diwanu salihine bu ñëkk bi moy ban moy bi gaay xam la rahira nangam gaay la jëm mais bobu liko ëpp doole moy nga bok ci vrai diwanu salihine manam moy nga bok ci registre wi nga xamne yalla daf leena boole ci ñu sell ni ni innahu min as-salihin ki ñeñ ñi ñu sell la moy wolli yo xamne ñom ay salihin la voilà lool mo upp doole danga mëna qala waxna ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه رضي الله جرب الله ورياله تعالى قال عن محي الدين الشيخ الاكبر محي الدين العربي من هو من ادابهم بوكنا سين تيغني مع الله عندك ورياله تعالى ادي كاد وقليل اكيد بيو فاعله نكاي ليف بوكنا سي تيغني نيت يالا ي نورا عندك يالا سبحان بروم سبحان وتعالى واي نين اه دوما تو اعتراضي اكن ميو ñuy def li an ya taqinat mom moy mu japp mu fas ci xolam al insan doomu adam anna li gor gor way lillahi ñel bur yalla nazarat ay xol fi kulli zaman ci bepp jamono ila qulubi ci xolu ibadihi jamam bi yamnahum bo xamne dana len yerele fi ha ci bir jamono jojo yo xol yoy min maar yerele moy jox go xamantene dañ lay jox ngir nga jariñu lolo yarala man bu mu lay joxe dara pour nga jariñu ci liñ la jox neug xam nga leg leg comme mi bu ma jëlé sama xar mi jox lako ne la legi man xar mi dama lako jox fan yi ni pour lu ci par exemple lu mew mek yoy nga ci jariñu ak yoy mais momo lolo yarala après nga delo ci mako voilà manam joxuma lako rek pour nga teyé ko mais lepp lu ci juddo ci njari ñep mën nga ko voilà mën nga ko jëfëndiko wala mané la xalé bi sama doom la waye jox na lako mën na ñëw ci kër ga lu muy liggéey ak yoy non ak mën na lay jaayal mën na lay defal nangam ak nangam lolo yéré la waaw dëng légui moy manaxa dama lay jox dara pour nga mën ci jari wa deug borom subhanahu wa ta'ala kon jamono ju ne dafa am jamono ju nek na dafa am ay xol yu muy xol xolu jami yo xamantene daf len ci meuna yerale daf len ci yerale ay lan ay min ma'arifi ci ay xéti xam xam xam moy xam yalla yi moy ma'arifa yi moy leer la ma'arifa lol la leer la go xamantene bu yalla def ci xol la bu yalla wacce ci xol la bo xamantene bu ko ci wacce day tax nit ki di am ay découvertes yu muy am ci digënté mo borom subhanahu wa ta'ala yek melom yek et cetera wala taif yi ak ay sew sewami ma sha Allah ko sopp moy ay xam xam yu sew xam xam yu xoot moy subtilité yi da tek tamit ay compassion manam moy ki fi ci hekami ci ki douceur amna ko ko fa teke douceur alors que mënon nako teke compassion voilà non nako fi rek compassion mais bon douceur bi tamit baxor na ci non parce que presque même sens bi la voilà douceur la compassion indulgence amna ben partie voilà mais douceur bi bax douceur bi baxor na tamit sama xel dafa gennon ci baat baat ko passé deug kon mën nako da koy xamal yu mel non mune faiza faraqa bu taqaliko shakhsan aw nit sa'atan ben waxt wahidatan may ben kesse wa a'rala te mudu moyo amu ci mom nit koku nafasan ab nokki wahidan bay ben rek wo wote mom jalisun aji tok la summa top adamu delu ilahi jëm ci mom fa innahu li wel bu wor moy mom yatahayyu na wajalat bopom li liqa'i ngir dajje ak mom bir khidma ci diko ligel wa tafim ak diko mandal xam nga lutax la manam fi lim wax moy dafa bok ci teggi ni nga xamne mom la nitu yalla yi di amé te ak neew ñu ko def ñukoy def Allah yalla ñu yalla may teggi ni moy dafa wara fas ci xolam ne comme bour yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna ni ci xolu jami daf koy daf ci dikoy yeur comme ni ko wax dikoy yeur dikoy xol xol gogum ko xol day waral mu wacce ci mom ay xéti xam xam ak ay xéti mbir yu sew ay may dal ay jagle yu muy wacce ci xolu nit ki lool mom motax su takale manam luko sopp rek legui lolo tax su takaliko way ak nit legui ni ni la toge fi lañ togon ñu ngi ni tok nañ ni buma duggé genn fé une minute après wala une seconde manam motax mune nafasal wahidan ben nokki manam moy ben respiration la duggé gennal rek ñuwat normalement dama wara wajal sama bop ci ñimay dajel donc ligui la takal ko ci ma wajala ci ligueyel len ak magal len mune lutax mune ni mune ndax la'alla khayna nazratan ab khol hasalat amena loho ñeel ko min tilka nazarat ci yoy la khol yalla khol amana ben ci khol yoy dal na ci kawm ba tax yalla wacc ci mum ay ma'arif wacc ci mum ay lataif denga wacc ci mum ay leer ay secret ay xéti yu waral deng nga xamantene day waral nga war li gawr ko ligéyal war ko magal yalla ñu yalla sam wa hasalat mu amé biha ci lola fawqahu lo xamantene mom fété nako kaw ha muna afi wala fa ufiya mu mata ñu matal no del fa iz non fa iza kana al amru kadhalika la warra fa iza kana al amru fa iza kana bu amé bu nekké al amru miri kadhalika niki nona yaani manam mi ngi ci nam wala gis nga lolu yaani wala manam mi ngi ci nam bi an ci na hasalat dafa amé loho ñel ko nazratan ak xol min tilka nazratin ci yoy la xol faqat deug deug deug deug ha wafa matal na maaho andak mom al adaba teggin wa in lam yakun bu fekete nekul na ghayra zalika lulul lola yani mangi nam bi an ci ne lam yahsul amru lo ñel ko shay'un dara min tilka nazarat yoy la xol faqad deug deug ta adaba teggin na allah andak bur yalla ta'ala ajka ci haythu ndax ba nga xamantene amaloho djublante nak mom di ma ci nga xamne taqtabi waral nako al martaba ta martaba uli ilahiyati kay ko djub bur yalla manam ñaari possibilité mom moy ne effectivement waji yoya yexsi na ci mom amna lu affaire bi demé na non demé na mom nim ko wajale bopum lolou su fekete ne demé na non moy kon nak mom matal na and ak mom teggini nga xamantene mom la wara am par rapport ak koku su fekete ne mbir mi demé wut non tamit mom matal na teggini yi wara am ak borom ndax dafa japp ne comme li xeyna mo am te budé lola am ni la wara doxale ak waji day japp ne kon matal na teggina ak borom ñom bu fekente ne lolu amul ci waji muna wa hada gis nga mbir mi li wax ji maqalun wax la jo xamne azizun gu tum ranke la manam gu bari wul gu jafé gis la manam lu niw la aziz fof lol lay aziz fof lol lay tek qal la ni wa na antura ci ñu gis la ho ñel ko va'iqan animos bari wa ni wa nga gis nit ku am sensation spirituelle bob diko dundu deug deug xam affaire bi ni kon le tumura kan ah loké tumura kan yow déjà ñi xam rek ni ni bir ni lay def day démé ni dafa déjà bari wu bo ci bolé ñi ko xam pour nak légui ñom ñu incarner ko ba diko dundu sa su né diko dundu par ay moment lég mom mais diko dundu sa su né lolu bari wu loy koy gis té lolu mom bo demé bo waxé lolou sax deug la mën bo waxé ni bari wul c'est parce que comme mom borom bi mayon nako yu bari bari ci ay yu muy gis ci nit ñeek yoy mom xamna né surtout ay nitu yalla yu muy tassel xamna ni bari wul même ci nitu yalla yu magi sax bari wul ci ñok ñu mel non ñu am lool wa kadhalika niki non aidan batay iza shahadu buñu gisé manam bok na ci téggini ñom nitu yalla yu mati le buñu gisé légui mi mu jakarlo manam shahada moy séré né afiyan aji moy fi hal ci xaru asyanih ak moyam summa top zala mu toxu antil ko wol gogol almasete moy fa innahum li wer bor moy ñom la ya taqaduna duñu fas ci seen xol fi ci wajojo al israr ak wi wala buñu gisé légui nit ki def na bakkar bi ñukoy gis jakarlo mo mu koy def bu arrêté jamono ji mu arrêté di def bakkar bi rek dootu ñu jappaté né waaji mi ngi wéy ci bakkar bi way ndax lan lañ wax wa yaquluna dañu nan la allahu khayna mum taba tuup na fi sirrihi ci mbotam manam khayna en secret tuup na reccuna limu def amal na tuub na wala allah te bok na xeyna mom ni man bok na ci ñinga xamne lol tam benen possibilité la possibilité bu ñepp mom moy amal na tuub na ñaaral possibilité moy xeyna mom dafa bok mi man ci ñinga xamne la tadruhu du ko lor al mafiatu mo yalla iza sabaqat lil abdil aynaya lan tadruhu al jinaya اذا سبقت للعبد اذا سبقت للعبد من الله عنايه فقط فلن تضره الجنايه بودي جام بروم سبحانه وتعالى دا جيتو تي موم تي جابندال تي مانام تي عنايه موي جوخكو امبورطانس مانام assistance importance jox ko yitté yitté wo ay mbirum borom subhanahu wa ta'ala bu ko defale jam koku ay bakkar yu graw yi yep dara du ko ci lor peut-être koku ci ñooñu la bok lool moy benen possibilité bi deng leetna ngir yitté wo albari aji sos yu minde fi bi ci mom fi aqibati amrihi ci mujjeentel mbiro ne ki mujjeentel mbiro lu bax la c'est que li la fa am benen mbir bu mu ñuy yob bu am solo te mom moy manam di jël sa temps nga diko def ci di critiquer lol tam mo ci graw parce que bu fekkante dang koy def ben da ngay siwol ak ngon ta la habbulahu jahra bisu no xaw da ngay siwol ak ngon ben ñaaral bi moy xamulo nit ki ba xam bayinako wala bayiwuko te ci bir lolou dafa am yeneen yu ci añu moy lu demé nek su fekkante da nga nek di wax sur de manière publique surtout ci nit ki lu bon diko ko tuddal ni wan ngay muccu ci bakaru yene ko mu genn ci yene yene ko mu bañ ca genn manam ni wan na loko yene mu genn ci parce que bu ci genné rek sa wax ji day daari nen han te yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ko contane ci bakaru mbokam amna même jimmi bakaru té yow tout temps dang koy yéné mu diko défat même bakkar bi suko défé say wax di gëna dëgg ya sama bax jafé na Allah ha bax jafé na bokko ñu sék yi ngay wax ni ay fébaru xol la wa ay fébaru xol la yi yu mag wa bu paré bokku na ci le fait nga koy wax de manière publique non day waral ki nga xamantene mom nonu la mel da koy def day waral ci koku manam mu japp ne ndekete kat du man rek ma def li ndegete sax ñoom diiw dañ koy def manam boba day jël day am ben réconfort bu muy am par rapport ak bu doon da fa yegg ne lu bon li kat mom rek ka koy def benen bir mi ci dess mom moy li am solo du nit ki def na nangam ak def na nangam mais li ëpp solo moy jëf ji ci jëmi bopum ndax bax na wala bon na masala modou satchal modou satchal li ëpp solo du ngay taxaw nan modou satchal li ëpp solo moy nga ni satch de baxul yalla da koy téré nangam nangam lolou mo ëpp doole nga nan modou satchal parce que modou satchal mo en réalité jarignu dara mais satch baxul nangam amal na sax modou di galé ko bari satch ak yeneen xet gog yoy yep dañu duggal ci bir benen bi ci dess nak mom moy day dugg ci cadre bakkar bi nga xamne nak mom xetu bakkar la bo xamantene bu kemané kemané la bu reureureu la ba alquran wax ne manam melale ki koy def ak ki lek nit ha jo moy jeuw nekul ma tuddu ci nit ki lo xamantene bu fi nekké duma ko ñëmé du lolo jeuw moy ma tuddu ci nit ki lo xamné su fi nekké su ko déggé rek bu ko neex amana amma su fekkante ni bu ma tuddé ci nit ki lo xamantene su fi nekké da fe nek ma xagn ko ko ci xar kanamam lolou khas la tuddu bobu tamit baxu hmm yeso do khas baxu bobu khas la tuddu baxu et cetera motax bokku na ci gëna compliqué lool nak ñu bari motax mënu ñu xamé digënté ligne bi nekk ci lool ak digënté di diglé lu baax ak di téra lu bon ak diko nakarlu di nakarlu lu bon mën nga nakarlu lu bon mais kanta diw def na li diw wax na li diw ki mais les politiciens ci média yi manam média wolof sénégalais yi motax na wax tout temps di wax na li di tontu nako li di ki ni té benen affaire amna attention fof bobu nak mom mo gëna jara sax suñu xam nga Sayyidat Aisha radiyallahu anha dafane hadith ni sunna at-Tirmidhi rahimahullah dafane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ara'aytu Safiya hiya hakadha kholal Safiya bint Huyay radiyallahu anha soxna yaronte bi la sallallahu alayhi wasallam dafa gatt Seyyid Aisha radhiyallahu anha ni gis na Safiya xala ni la mel mo daan def ni loxo bi xawa yentou sa saw kan la gënon bëgg ci soxna yi même ci nit ñi rek wa Seyyid Aisha radhiyallahu anha Abdul Mas radhiyallahu anhu mune dama gis yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ni muy baxé ci man ak muy togué leg leg muy wax di ma xol yoy ma fogg né man la gëna bëgg mune ni ko ay kër bi gëna bëgg ci nit ñi mune ko Aisha mune ko no man goor ñi tax wax mune ko papa okay gëna gëna bëgg ci nit ñi mune Aisha mais gis nga Seydat Aisha radhiyallahu bi mu waxe lol yeenu sallam dafa juk mer niko qulti kalimatan law muzijat biha ma al bahr la ghalabat bu fek wax nga kaddu go xamantene manam bon gi mu bon xassaw gi mu xassaw manam man ay attribut yam da buñ ko jëlul dugul ko ci bir geejju ndoxu geejgi ndox moy not man day jël ndox geej day jël ay attribut kaddu gogou ci lu bon mer dem subhanallah ngay lu wax ndax la wala jëw moy nga wax ci nit lo xamantene bu fi toge bu fi nekk soko waxe du ko neex mo xam ci mom la wala ci yaramam la ci mindam la wala ci jikkom la wala ci ligeyam la wala ci domam la wala ci wajuram la wala ci mbok manam ci lu ko laal rek lolu jeewugo lolu moy jeew amna benen mbir nak bo xamantene mom la doon wax attention bu metti bis legui ni parce que ñu bari dañ ko fogg ni duñ jeew moy personnage public yi li nga len di wax te du len neex buñ fi nekkon jeewul tuddu jeewul tuddu de motax bari waana ñom ñi ci ñom ño xamantene dañu jël tiyaba manam lepp luñu def ci yu doy war rek buñu paré def nañu doy war ga mais suñu paré dañuy ramasser gaay yépp liñ doon def ñom tamit ci lu baax wala tout simplement ñu jël ñom seen bakkar yi jox ko ñi ci dess ndax affaireu jëw non la demé parce que fuñ tollu gaay ñom lañuy grand place ñom lañuy waxtane ñom lañuy togal togi hein mais wa lolou mota baye xam ñun nak dañu fogg le personnage public ñom liñ leen di wax no lolou tuddul jëw parce que ñom ay personnage public lañu dédd li nga jëw lu tuddo té jëw mo amul julit amul yéfer jëw la nit ki nga jëw légui sauf que amna juroom ben nit yo xamantene ñom loolu tuddé wuñ ko jëw manam jëw la mais jëw bobu dagal na juroom ben la bokku na ci juroom ben yoy moy le fait que nit ki ñew laat la conseil ci lo xamantene dafa aju ci keneen nga war ko leral loolu tuddul jëw non nga war ko leral la loolu tuddul jëw parce que lool comme par exemple nga a man diw dama bëggul collaborer ak mom suñu ki ben entreprise lañu monté xaaliss bo man li lay joxé mom ñaan lay joxé di nangam ko aw waye triala xam ma fa jëw la mais bobu dagal na parce que soko waxul mom tam da dugg ci lor gëna graw benen bi ci dess mom moy su fekkante ne da nga da ngay casse ay droit nga dem diko casse ci ki nga xamantene mën nako mom moko wara lijeent comme juge bi di wax lolu casse bi nga koy casse koku du tudul jëw manam jëw la mais dafa dagal manam buñu luñu dindi la ci groupe bu jëw bi haram benen bi ci dess mom moy nit ko xamantene da ngay japp ne warna meuna conseiller ki koy clamel da diw kat nangam ak nangam bi mi def ñepp wax nañ ci ba sonna nangam xay yow nak xeyru nga man ci dara lolu tamit bobu tamit da nga dagal bi ci dess mom moy comme su fekente na nit ki dang koy melale manam te mëno wax luddul description boko bëggé décrire il faut nga waxale ci mom ayib comme par exemple moy koku rek te mu solo yire bu nande bi manam pour ñu mëne ko xamé ci bir nit ñi motax ci al ci hadith ak yoy ñuy wax al a'raj al a'ma ki et cetera al a'mash dem wala benen bi ci dess mom moy li aju ci walu jarf wa ta'dil manam moy li aju ci walu pour ñu mëna xam kan mo jup ak kan mo jubul pour ñu mën koy denk ay responsabilité wala bok ci pour mu aju ci walu xam surtout hadith ak yoy ndax wax ay waxam war nañ ko mëna japp kan mo wax lool koku day ay waxam dundu won mom koko dal lende la li jega ay waxam dal bu ci door sa dom voilà parce que après day waral en fait parce que nit ñi dañuy appliquer après sino lo xamantene du nonu wala ñu jappé xam lu dul xam ko nata limu wax mom lolu demi wut non ba mu leer ke ni du non bi ci dess nak moy bu mu jubi moy bi nga xamantene da fay addu ci nit ki su bëggé mo am tay par exemple muy def lo xamantene neubuko ci lu bon diko def de manière publique le fait que ñukoy tudd lu bari non day waral ci mom mu yeggu wax wa wa mom da lay tukh mom tukh kat la day tukh wa mom mais neubutu ko attention il faut mu nek lo xamantene waji bu koy def day du ko neub ni le fait que ñu diko tudd lu bari bu koy deg fu ne day tax day xamni mom legui reputation legui mu yaq bu baye ba pare tamit intention bi loolu la wara doon dama ñu daanal ki bi mu ne wa man manam kon bu mujju bi bimu wax moy bu fekkete ne da ngay wax ci nit manam nit ki nga xol beut bi ngi koy xol moy ne dang ko xolé comme étant nit ko xamantene ah de toute façon mën na bokku ne manam mën na def yu garaw yu bon yu bari mais pourtant bok ci ñinga xamantene ñom yalla du len topé dara ndax yalla dafa yitté wo ay mbirum ba nga xamne mu jëntel mbir ga tout temps day bax te mbir yi nak li ci ab solo al umur bi xawati mi fa mbir yi li ci am solo moy mujjo munewa man kep ko xamne nazara dafa xol nafsuho bopam ne khayran mo geun min ahadin ci kenn min khayri ci lu amul an yaarifa ci mu xam martabataho martabam wa martabata ak martabay zalikal akhar bo wala kenen bil ghayati ci ñom wartal ga la wax lañ wax la bil waqti du ci waqtu wi ku amul li ni fofu ko ko jahilun ku rere la billahi ci bur yalla azza wa jalla magna tedna makhdu'un ku woru la ku ñu nax la la khayra amul ak yiw fi ci mom walaw u'tiya donte joxef nako minal ma'arif ci ay xam xam nit yalla ma'rifa ma u'tiya lan ko jox ak lu meuna am ci ma'rif su fekkante nak demul ba mu leer ko ni ki kat man ak ki dey ci manam mujjeentelu mbir ga ki li mom la yalla dogal ci mom te jeex na du changer man li la yalla dogal ci man te du changer ma xam ñaar yoy ba xam ni kon ki kat mako raw mako geun mako upp martaba ci yalla ha bu boba bu mo amé lola ci man ak digënté man ak kenen lola bu boba mën na japp ni ki kat ah yalla limu dogal rek moy mako geun lola yalla dogal waaw bu dul lola rek nekkal ar bi gëna mak yow ku reer nga hein ko ku woro nga ya mom la señu adna la ahlut tasawuf ñepp wax lool ci way ma ku japp ne ya gën keneen da ka ko man xaw na ko wax sax man sa xamna nañ ñu ko wax da xaw man sa nan no khayrun minal kalb ko fal kalb khayrun minhu ahlut tasawuf amna ñu ko waxe dal ci way nan ahlut tasawuf ñepp wax lool waaw manam ku japp ne ya gën xat xaje la gën lool mo da ahlut tasawuf waaw manam lool la wa kon ñu yam fofu inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin